Astăzi duc la nunta ta, ia ca, ia ca, ia ca așa, cu dorul și dragostea, ia ca, ia ca așa. Astăzi duc la nunta ta, ia ca, ia ca, ia ca așa, cu dorul și dragostea, ia ca, ia ca așa. Uite nunu și cu nuna, ia ca, ia ca, ia ca așa, cum joacă bătuiar cu mai, ia ca, ia ca așa. Uite nunu și cu nuna, ia ca, ia ca, ia ca așa, cum joacă bătuiar cu mai, ia ca, ia ca așa. Special pentru nunii mari. Iauzi, iauzi, soacră mică, soacră mică, soacră mică, ia ca, ia ca, ia ca așa, ți-ai luat un ginerică, ia ca, ia ca așa. Soacră mică, soacră mică, ia ca, ia ca, ia ca așa, ți-ai luat un ginerică, ia ca, ia ca așa. E mândru și e frumos, ia ca, ia ca, ia ca așa, dar îi tare arțăgos, ia ca, ia ca așa. E mândru și e frumos, ia ca, ia ca, ia ca așa, dar e tare arțăgos, ia ca, ia ca așa. Și pentru soacra mare să nu se supere. Soacră mare, soacră mare, ia ca, ia ca, ia ca așa, ai o noră ca o floare, ia ca, ia ca așa. Soacră mare, soacră mare, ia ca, ia ca, ia ca așa, ai o noră ca o floare, ia ca, ia ca așa. Când o face mămăligă, ia ca, ia ca, ia ca așa, ai grijă să nu se frigă, ia ca, ia ca așa. Când o face mămăligă, ia ca, ia ca, ia ca așa, ai grijă să nu se frigă, ia ca, ia ca așa. Hop, hop, ale! Și pentru toți alcooliștii, că deși e spre sfârșitul nunții și am văzut că vă țineți ca puiul de găină capetele, așa? Uf, ce beat am fost aseară, cum să fac să mă-mbăt iară? Am nevastă frumoasă, suntem fericiți în casă. Băi! Nu mai bea firea-i al dracu, nu mai bea, că-ți dau cu gaz într-o seară și-apoi foc să-i da. Nu mai bea firea-i al dracu, nu mai bea, că-ți dau cu gaz într-o seară și-apoi foc să-i da. La minte aici, la mine! Refrenul nu se pune. Am nevastă tinerică și de mine este frică. Aseară mi-a demonstrat, măi, că știi care bărbat, măi. Ia-uzi. Mi-a căzut chiar în genunchi și-a zis așa: dacă nu ești de sub padracu de o lua. Mi-a căzut chiar în genunchi și-a zis așa: dacă nu ești de sub padracu de o lua.